To program Trzecie Polskiego Radia, środa, 12 lipca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sejm skierował projekt wprowadzający tak zwaną opłatę drogową do prac w sejmowych komisjach. Znamy program rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Obchody potrwają 11 dni. Warszawska Legia rozpoczyna bój o elitarną Ligę Mistrzów. Na początek musi pokonać mistrza Finlandii. Posłowie zdecydowali. Projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych trafi do dalszych prac. Zajmą się nim Komisje Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego. Projekt wprowadza tak zwaną opłatę drogową wynoszącą 20 groszy za litr benzyny lub oleju napędowego oraz prawie 37 groszy za kilogram gazu plus VAT. Tuż przed głosowaniem premier Beata Szydło podkreślała, że dzięki ustawie pieniądze na budowę lokalnych dróg samorządy dostaną bez względu na polityczne sympatie. Dzisiaj rozpoczynamy dyskusję nad tym projektem, nad tym programem i możliwością realizacji drogi do każdego domu w Polsce, a nie tylko tam, gdzie mieszkają działacze Platformy Obywatelskiej. Opozycja krytykuje projekt. Jak mówił lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, podwyżki szczególnie poczują rolnicy. To nie będzie dla nich 350 zł rocznie podwyżki, to będzie w czasie żniw 100 zł dziennie. To jest wyzysk biały dzień. Jak pojedziecie za chwilę na dożynki, będziecie dziękować za plony, to popatrzcie głęboko w oczy polskim rolnikom. Sejm nie poparł wniosku opozycji o odrzucenie projektu. W pierwszym czytaniu zabyło 183 posłów, przeciw 226, dwóch wstrzymało się od głosu. Zgodnie z projektem pieniądze z tak zwanej opłaty drogowej miałyby być przeznaczone na budowę i remont dróg lokalnych. Przed 19 Sejm przyjął nowelizację ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych. Obie ustawy reformują wymiar sprawiedliwości. 11 dni w tym roku potrwają obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Znamy program. Pierwszym punktem już 27 lipca będzie wystawa 1000 pamiątek w Muzeum Powstania Warszawskiego. Ostatnim, 6 sierpnia, przejazd rowerowej masy powstańczeń. Kulminacją będzie jak co roku godzina W, czyli minuta ciszy o 17 1 sierpnia. A ja wieczorem tego dnia wspólne śpiewanie na Placu Piłsudskiego. Zapraszamy wszystkich warszawiaków i również przyjezdnych. Rzecznik prasowy Muzeum Powstania Warszawskiego Anna Kotonowicz. Nie należy się przejmować tym, że tekst nie jest znany, dlatego że będą telebimy, będą śpiewniki i wspólnie będziemy mogli 1 sierpnia oddać w ten sposób hołd. Zapraszamy. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Od 2 do 5 sierpnia na godzinę 20 do Muzeum Powstania Warszawskiego na eksperymentalny monodram w reżyserii Iwana Wyrypajewa, dziennik czeczeński Poliny Żerepcowej. Przygotowaliśmy płytę z zaśpiewanymi wierszami Anny Świerszczyńskiej. W powstaniu była łączniczką. Takie emocje niezwykle aktualne, niezwykle współczesne wzbudza we mnie ta poezja. Wokalistka Monika Bożyn. I często było tak, że śpiewając musiałam sobie robić przerwy, bo to było po prostu za ciężkie. Zdarzało mi się popłakać. Plan obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego znajdziemy na stronie 1944.pl. Emmanuel Macron powtarza, Francja nie będzie przejmować od Włoch imigrantów ekonomicznych. W Trieste z francuskim prezydentem i niemiecką kanclerz Angelą Merkel o kryzysie migracyjnym rozmawiał włoski premier Paolo Gentiloni. Po spotkaniu troje przywódców złożyło krótkie oświadczenia, nie odpowiadając na pytania dziennikarzy. Głównym tematem rozmów był problem migrantów. Kanclerz Merkel i prezydent Macron zapewniali, że ich kraje pomogą Włochom, ale padły jedynie ogólniki. Jeśli chodzi o najważniejszą sprawę, przejmowanie od Włoch migrantów ekonomicznych, którzy stanowią 80% wszystkich przybyszów, kanclerz Merkel pominęła problem milczeniem. Natomiast prezydent Macron podkreślił, że trzeba bardzo wyraźnie oddzielić uchodźców, którzy uciekli przed wojną i prześladowaniem, od tych, którzy przybyli do Europy, by żyć dostatniej. Zapowiedział, że Francja przyspieszy przejmowanie od Włoch uchodźców, ale stwierdził, że dla migrantów ekonomicznych we Francji nie ma miejsca. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Legia Warszawa rozpoczyna walkę o fazę grupową elitarnej piłkarskiej Ligi Mistrzów na początek w drugiej rundzie eliminacji. Rywalem jest mistrz Finlandii, IFK Mariehamn. Mecz rozpoczął się przed chwilą. Jak mówił przed spotkaniem pomocnik Michał Kopczyński, rywala nie można lekceważyć. Na pewno nie spodziewamy się spacerku, musimy podejść do tego jak najbardziej poważnie. Na pewno też będzie twardo grająca drużyna, pewnie prostą piłkę. Będziemy musieli po prostu pokazać swoją wyższość już na wyjeździe wygrać. Rewanż za tydzień w Warszawie. W ubiegłym sezonie Legia awansowała do Ligi Mistrzów jako pierwszy polski zespół po 20 latach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

poświęcamy się temu, naprawdę, wiesz. Dużo bardzo czasu i serca włożyliśmy w ostatni, najnowszy materiał i mam nadzieję, że to słychać i wiesz, też się zmierzyliśmy z tym, żeby nagrać coś po albumie, który, tak jak, wiesz, słusznie tutaj zauważyłaś, rzeczywiście się mocnym echem odbił i dobił teraz do platynowej płyty, więc za co bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają. Powiedziałeś od razu o tym, że kiedy stoi teraz naprzeciwko 1000 osób, to jednak nie macie takiego poczucia, że musicie chodzić na jakieś kompromisy. Taka deklaracja tak wyszła ci spontanicznie i naturalnie od razu w kontekście zwiększonej publiczności, ale no, generalnie takie coś istnieje w świecie, prawda? Jest też naturalnym odruchem, że kiedy zwiększa się publiczność, no to artysta też się do tego przyzwyczaja. No wiesz, nie wiem, czy się tutaj jakby Oskar ze mną zgodził, bo to jest pewnie taka indywidualna kwestia. Mi się wydaje, że to, że tych ludzi jest tylu, nie wynika właśnie z żadnych kompromisów na naszej drodze, więc tym bardziej nie byłoby sensu teraz jakiekolwiek kompromisy robić, bo oni się nie znaleźli dlatego, że myśleliśmy na jakieś kompromisy, tylko dlatego, że robiliśmy od początku do końca wszystko bezkompromisowo. Zresztą ciekawe, jakie mogłyby być kompromisy w waszym przypadku. Czy to byłaby jakaś forma reklam, czy też jakichś innych rzeczy, no, wiesz, to utworów chyba jedynie, pisanych, wiesz, na zamówienie? Brandowanie się jakieś, czy markowanie czymś, bo wiesz, nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, innego sposobu robienia muzyki, zwłaszcza takie, jakim jest rap, wiesz, niż robienie tego po prostu szczerze wobec siebie najpierw i chyba tylko i jedynie, prawda? Bo w jaki sposób miałabyś ocenić, czy coś jest dobre, gdybyś nie robiła tego szczerze wobec siebie? Wiesz, no, czy w ogóle tylko dla siebie, nie? Przede wszystkim. No tak, samemu ciężko by było to ciężko zweryfikować. Ciężko by było zweryfikować, a wtedy wiesz, no jakie byłyby kryteria wyboru dla na przykład numerów, czy czegoś, czy w ogóle, nie wiem, zwrotek, bitów i tak dalej. No chyba się nie dałoby tego robić w inny sposób niż po prostu spełniając swoje oczekiwania przede wszystkim, a potem czekając na reakcję. Nie? No, chyba, że wiesz, jesteś w majorsie i masz A&R-ów i oni ci mówią ten numer na singiel, ten na no to, tak, tutaj musisz zmienić tekst. Takie rzeczy się raczej nie dzieją, chyba. Chociaż, na pewno nie w rapie. No, oczywiście mówię też o rapie. Nie? No właśnie, na pewno nie w rapie. To ciekawe, bo wątek dużych wytwórni pojawił się już w rozmowie po godzinie 19. Taki paradoks zarysował zespół Cuda. Robienie wszystkiego na własnych warunkach, ale robienia tego w dużej wytwórni, to się wydaje jeszcze jakoś tak sprzeczne. No chyba, że ktoś już ma swoją własną, ogromną wytwórnię, a przy okazji rapuje. Powiedzieliście o nowym materiale i będziemy także słuchać właśnie tego nowego materiału. Czy pracowało się nad nim trudniej ze względu na odległość, która realnie was dzieli? Czy świat wirtualny, internet to jest po prostu coś tak naturalnego, że rozdzielenie się w przestrzeni nie przeszkadza? Nikt nas nie zhakował podczas pracy, więc wiesz, nie było jakichś wielkich problemów. Znaczy, artystowali, to ciekawe, że to zauważyłem. Zresztą jakoś nie skupiłem się na tym wcześniej, że faktycznie sami w tym robiliśmy to jeszcze trwając w tej przestrzeni. No właśnie, nagraliśmy trochę płytę, wiesz, mówiąc o przestrzeni wirtualnej i w sumie robiliśmy to rzeczywiście w przestrzeni wirtualnej, więc natomiast wiesz, odpowiadając na pytanie, żeśmy dzisiaj, bo, że tak powiem, przewinęli ten temat i zdecydowanie nie robiło nam się to tego, znaczy było to trudniejsze po prostu, nie pracowaliśmy w tak komfortowych warunkach, jakim jest siedzenie wspólnie w studio, myślenie o tym, co się dzieje i wiesz, gdzieś tam analizowanie tego na bieżąco, pojawiają się na bieżąco gorące jakieś pomysły, wychodzi to z głowy, wiesz, tutaj mieliśmy jednak dystans, czas i oczywiście bo już mogliśmy spędzić na słuchawce 2-3 godziny, ale nadal nie było to posiadówa w studio, play stop i tak dalej, więc no jeszcze tak w taką wirtualną przestrzeń się chyba nie jesteśmy w stanie przenieść. Brakuje tej takiej euforii wynikającej często ze spotkań, wiesz, że zachodzi czegoś takiego euforycznego podejścia, zresztą my sami jesteśmy swoimi krytykami podczas tworzenia, oczywiście poprzednich materiałów, bo tak jak mówisz, ten był zupełnie inaczej robiony, więc wiesz, no można było to naturalnym koleją rzeczy było po prostu, że się nie, to nie, albo tak, to tak, euforycznie do tego podchodziliśmy i to mocno przyspieszało w pewnych momentach. No właśnie, przez to. A tutaj mieliśmy po prostu taką sytuację, że nie konfrontowaliśmy się na żywo z tym, co powstawało, tylko na odległość i każdy miał czas, żeby się do tego odnieść, więc tak. Pracowało się trochę inaczej, ale bottom line jest taki, że da się i że tak naprawdę robiliśmy to po prostu z tego powodu tylko i wyłącznie dłużej, niż byśmy to robili będąc na miejscu razem, bo wiadomo, te rzeczy przelatywały z miejsca na miejsce. Chciałam tylko powiedzieć dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, że to są odległości w świecie realnym międzykontynentalne. Tak was teraz życie rozdzieliło, no a ten świat wirtualny to jest świat, do którego teraz ponownie wskakujemy, a właściwie za pośrednictwem waszego nowego materiału. Czy wy będziecie już zawsze zapisywać tytuły i wszystko w taki sposób, żeby najpierw człowiek musiał pogłówkować, a dopiero potem miał śmiałość wypowiadać to na antenie? Ale nie wiem, do którego teraz tytułu. Mówię o tytułowym utworze, który właśnie teraz stoi. Chciałam was prosić, żebyście go ładnie przedstawili. Ta-da! Okej. Okay. To jest kawałek, który powstał na samym końcu naszej wytężonej pracy nad tą historia, płytą. Historia jest ciężka. Historia jest ciężka, historia, więc... historia wokół tego, ale naprawdę... To może później, nie, historia bardzo później. Dumni. Tak. Teraz tylko przedstawiamy. Tak. Niech się po prostu Hacked by Ghost 2.0. What? Where the f*** did this heat come from? Maybe it's the score they're on, too. The place, not us. Assume they got our phones, assume they got our houses, assume they got us right here, right now, as we sit, everything, assume it all. Kochał hajsy, grube kochał poranki, po wodzie kochał jej pośladki, duże i gdy melanż wczorajszy, trwał dłużej, kochał dalię. Znaczone kochał bakalię. Z alkoholem kochał Marię. We wtorek kocha Natalię. Dziś wieczorem kocha Mercedesy. To jasne, kocha sukcesy własne, kocha jej strefy ciasne, wygrane procesy, mety, SLS-y, swój kastet. Są szampany, jest absynt, jest bogaty i bogatszy, jest Bugatti, są jachty, to wszystko jest tak dość patrzy. Kochał przypały, ale w kinie kochał się w zgrabnych nogach i w kokainie, kochał drink bary, a z nią się widzie, kochał przewały. Funtem sterlingiem kochał marketing uliczny, kochał towar drewny. Piwnicy kochał przepych, a bardziej niż iść kochał przemyt. Zagraniczny kochał gwałty, takie na żarty kochał napady. Raczej dla frajdy kochał karty, konie harty i kochał układy z nazwiskami z gazet na pierwszych stronach otwartych. Są szampany, jest absynt, jest bogaty i bogatszy, jest Bugatti, są jachty, to wszystko jest tak dość patrzy. Kochał się z żoną na luzie, w radiu leciało demono. Kapelusze kochał kradzież kieszonkową, zawsze później kochał się z Iwoną. Ej, i słusznie, kochał kasyna, te drogie kochał kiwać, urzędy skarbowe kochał jak syna, klamki, naboje kochał smak cygar, moek z kawiorem kochał porno, sam kręcił non-stop, kochał ją mocno, na zmianę ją wraz z siostrą, kochał się z Miss Polonią. Było wilgotno, krzyczała mordo, krzyczała bardzo głośno. Są szampany, jest absynt, jest bogaty i bogatszy, jest Bugatti, są jachty, to wszystko jest tak dość patrzy. Hacked by Ghost 2.0. Oskar i Stiz w naszym studiu. Raz jeszcze dobry wieczór. Słuchamy Problemu. Powiedziałam poza anteną, że ten utwór dla mnie jest takim przejściem jak gdyby od płyty Problem, o której rozmawialiśmy. I nie będziemy tych rzeczy związanych z płytą przypominać ani o koncepcie, ani o bohaterze, który tam przechodził przez różne utwory. Ale to jest fajna opowieść, także radiowa, więc gdyby ktoś chciał sprawdzić, to polecam stronę polskieradio.pl/trójka. Wystarczy wpisać Problem i ta rozmowa się pojawi. Wy nie zareagowaliście jakoś negatywnie na to skojarzenie, że to może być taki utwór przejście, ale muszę zapytać o to demono, bo to jest moim zdaniem smakowita historia. Kochał się z żoną, w radiu leciało demono. Czy to jest jakieś takie skojarzenie na zasadzie formalnej, czy rzeczywiście... Tak, mam Andrzeja Krzywego na plakacie i skojarzyło. Nie, wiesz, to żartuję oczywiście. Akurat, wiesz, no szczerze mówiąc, to przypadek. No, czasami po prostu szuka się jakiegoś rymu i nagle, tam akurat mówiłem już przed tym przerwie, że w tym fragmencie chyba są dwa różne rymy. Nie wiem, już tak nie się wymieniał, jak to tam działa, w każdym razie. Ale wymieniaj, to jest właśnie fascynujące. Dla mnie to jest fascynujące, jakimi drogami da, chodzi to, twoja ja głowa. Jest, już zapomniałem, jak to tam idzie. Ono i usze, tak? Usze, tak. Szukałem rymów do ono, kono, pono i tak dalej. I było demono. I do kapelusza. Ja w ogóle całe życie myślałem, że ta piosenka się faktycznie nazywa kapelusza. Ona się nazywa Statki na niebie, ale przez ten chwytliwy refren... Tak. Myślałem, że no, jest... Kapelusze wchodzą w bajki. Ale chyba o co chodzi, więc... Szczerze mówiąc, jak wysłałeś ten, wysłałeś te wersy, to też myślałem, że on się nazywa kapelusze. Ale od razu to ustalmy. Powiedziane było, plakat był demono, ale potem się okazuje, że Oskar dysponuje... całkowitą znajomością, ty też, tak? Tego utworu jak Statki na niebie. I widzę no jest... tylko twoje, to jest piosenkę. Nie, tak, nie aż taką dobrą jak Oskar, ale ten. Ale od razu jak to usłyszałem, to pomyślałem, że ten numer się nazywa Kapelusze i sobie wstukałem, a przecież nie, przecież Statki na niebie. W ogóle wiesz, jakby miałem tę samą akcję. Teraz sobie pomyślałam, czy po Art Brucie i po takich nawiązaniach, które gdzieś się pojawiają, to ta, że tak powiem, nieco starsza część polskiej sceny muzycznej nie powinna wam dziękować po prostu za to, że wiele z tych utworów wyciągacie też, a dociekliwi słuchacze szukają wersji oryginalnych. Bardzo fajnie, że to powiedziałaś. Tak, ja myślę, że naszym zamierzeniem było oczywiście, wiesz, tchnięcie nowego życia w jakieś numery, których słuchaliśmy w dzieciństwie, a tak naprawdę, co się potem okazało, no tak. Te rzeczy, które się nadawały pod materiał Art Brut, to niekoniecznie były te rzeczy, których słuchaliśmy, ale na przykład muzyka tych artystów, ale gdzieś tam trzeba było tego to bardziej pogrzebać, wyszukać, wydigować. No ale, a tutaj w kontekście demono, no to no, nie wiem, jeżeli są tu jacyś ludzie i słuchacze trójki, którzy nie znają tego kawałka, no to trzeba nadrabiać zaległości, bo to historia polskiej muzyki. Właściwie to pop. Bardziej miałam na myśli wszystkie te smakowite kąski z Art Brut, ale też, jak rozumiem, to się mogło raczej skończyć problemami wyłącznie z tym, że trzeba byłoby to wszystko oficjalnie zgłaszać, pytać, a wtedy raczej no nie byłoby tak łatwo, ale Art Brut nieustająco polecamy. Nie zdarzyło się tak, żeby ktoś podszedł i powiedział dziękuję panowie. No, do tej pory jeszcze nie, ale liczymy, że być może kiedyś. Tak, jest tutaj jedna osoba, która mogłaby nam za to podziękować, ale to tak, wiesz, taka uwaga jakby... Insiderska. Insiderska bardzo, no. Uwaga, to teraz zaczynam wam schłodzić, bo bardzo mi imponuje to... kto się zaśmiał? Nie. A, jesteście gotowi, dobrze. Więc zaczynam, dlatego że bardzo mi imponuje postęp, który cały czas słyszę, ta mięsistość produkcji i to, że naprawdę wyobrażam sobie, że człowiek, który nie zna polskiego, po prostu zamyka oczy i traktuje te utwory jako rapowe kawałki z gigantycznym potencjałem do tańca momentami. To po pierwsze, a z drugiej strony bardzo imponuje to, z jaką lekkością Oskar bawisz się konwencją, czy też próbujesz takich nowych sposobów, jak urozmaicone jest twoje podejście już nie tylko do pisania tekstu, ale do jego podawania. Czy ty to robisz świadomie, czy to po prostu tak naturalnie jakoś wychodzi w tej waszej współpracy i przy okazji bitów od Stiza? Wiesz co, najpierw może na pierwszą część, chociaż to nie było pytanie. Zawsze starałem się wyobrazić, jakby to było, gdybym mógł słuchać niektórych kawałków polskich po angielsku, ale po angielsku to może nie, bo coś tam rozumiem ze dwa zdania, ale w jakimś innym języku zupełnie, który go nie znam, a słyszę tylko jego brzmienie, to zawsze mnie to ciekawiło po polsku, jakby to było po polsku słuchać tego, więc w sumie, no taka tylko dygresja była odnośnie tej wypowiedzi, natomiast szczerze mówiąc, to jeszcze raz, to taka była druga część, bo... Dotycząca tego sposobu, w jaki piszesz, ale przede wszystkim, w jaki podajesz te teksty. Staram się przede wszystkim nie nudzić siebie, jak to robię, wiesz, i jakby generalnie często traktuję jak konwencje, które jakoś udaje mi się wymyślić, jako zamknięte rozdziały, więc może to jest przyczyną tego, że kolejne rzeczy są jakby bardziej zaawansowane. Dziękuję, że tak w ogóle to ująłeś, bo szczerze mówiąc, po prostu myślałem, że są inne, a nie bardziej zaawansowane. Natomiast tak, i staram się po prostu zamykać te rzeczy, które już zrobiłem i nie wracać do tego. Oczywiście wiadomo, że nie da się zupełnie odciąć, bo to wszystko jest jednak w jakiś sposób język polski, wiadomo, jakiś tam mam jakby swój sposób wypowiadania się, więc zwłaszcza przez tekst. Gdzieś tam jest ta jakaś szkoła utarta w tym, jakaś droga. Natomiast wiesz, staram się nie wracać do tego, co zrobiłem i eksperymentować na nowo i może przez to wychodzą takie rzeczy. Eksperymentowanie. To jest coś, co jest bardzo interesujące w życiu generalnie, a w sztuce to już na pewno. No jeszcze chyba można dodać, że z tego, co pamiętam, jak pracowaliśmy nad tym materiałem i mówiłeś, że najpierw wymyślałeś konwencję jakby podania tekstu czasem, a potem tekst jakby do tego, nie? W sensie znaczy, tak. rytmikę. Ja generalnie pracuję od tej z drugiej strony właśnie, czyli najpierw chyba tylko robię to dlatego, bo bardziej jara mnie takie podejście, bardziej zawsze się jarałem, nie wiem, chociaż nie wiem czy to widać, ale czy tam raczej słychać, bardziej się jarałem, nazwijmy to flow rapowo, czy jak to tam się zwie, może słów jest na to określających to dużo, niż samym tekstem, samą liryką, o czym jest ten tekst, więc często wymyślam sobie nawet na zgłoskach jakichś, które są ble, ble, ble, jak to będzie leciało, nazwijmy to, jak to będzie podane, a dopiero potem wkaram w to słowa, prawda, więc no tak, po prostu na przykład odnośnie tego ostatniego kawałka, tego Ghost, który puściłaś, tutaj wymyśliłem sobie to, że to tak będzie wydukane, nazwijmy to, bez żadnych słów, które były wewnątrz, a potem po prostu podmieniłem to dukanie na jakieś tam słowa i stąd ten patent na podanie, jak to nazwałaś. I muzycy rockowi nazywają to śpiewaniem po norwesku, bo też tak sobie to może śpiewają, mówić, to nie, a potem zamieniają. Nie tak wiele osób tak robi pewnie z tego. Tak, wydaje mi się, że to ale może nie wszyscy patent w rapie. O, może. To robimy przerwę na muzykę. Właściwie zapomniałam powiedzieć, że nasze dzisiejsze spotkanie powinno mieć taką naklejkę, że ostrzegamy rodziców, chociaż oczywiście korzystamy z przygotowanej przez was bardzo precyzyjnie wersji ocenzurowanej. Czekaliśmy dosyć długo na tą wersję, ale podziwiam kreatywność zastępowania różnych niecenzuralnych słów dźwiękami. No ale to pozdrawiamy do naszego zioma z tego miejsca, który nas wspierał akurat, bo byliśmy po prostu w środku grania koncertów, ogarniania preorderów, wysyłania, dużo komplikacji, problemów i dlatego niestety tak długo musieliście na to czekać, ale jest. Mijasz mnie, bania na zero, żalisz się starej, że mordercy. Ty, geek, którego właśnie męczysz, jest groźniejszy. Nie pytam kiedy, pytam kto pierwszy. Twoja morda, twoje hasła lecą w sieć. Chciałeś przyszłość mieć? To jest postęp, a to już nie jest twoja komórka, jeśli ktoś inny miał do niej dostęp. Ta kredytówka nie jest twoja, jest wspólna, więc jak rano nie będzie tam floty, to się nie wjadł. Nikt nie robi portfela, ani też tirów. Sprawdź konto bankowe, zbierałeś całe życie. Ta akcja trwała 5 minut. Meliniarze mogą obniżyć ręci kwadraty. Jak będą go wywracać, to twój Samsung ich nagra. Windows, iOS, kolejny exploit. Wszyscy mogą zobaczyć, nie straj się, że ci zdjęciówki ekskroi. Puszczasz porno, by zwalić konia, to nie sprawdzaj zamków. Chcesz, już sąsiad nie zobaczy, popatrzy cały Frankfurt. Możesz zaakceptować lub się zgodzić. Chciałeś przyszłość mieć. Dobra, wpisuj logi. To albo śmierć. Możesz zaakceptować lub się zgodzić. Chciałeś przyszłość mieć. Dobra, wpisuj lot. To albo śmierć. Guns blast doors to the system. Fuck 'em when we say we're not with them. Guns blast doors to the system. Fuck 'em when we say we're not with them. Guns blast doors to the system. To jest jasne, że twoje ulubione auto to Audi. Ulubione alko to Bacardi. Ulubiony aktor to Tom Hardy. Że ściągnąłeś ostatnio narkot, że w Tajlandii bawiłeś ze szmatą, z kratami, że z ziomkami chcieliście popalić szałwi. Dlatego śmieć ludzkowski nie łazi za tobą non-stop. Krok w krok, mówiąc to trop, bo hej, tak rzucasz wszystko, rok w rok. Jako że wiesz, to cię nie zamknął w rezydencji, tylko odetnął od sieci, a taki wyrok to jak płot, płot. Podałeś to na amen, że było z tym i z tym chlane, że poszliście na szamę nad ranem i że wziąłeś na wrót ramen. Weź iPhone'a i zrób uśmiech, patrzą i nawet jakbyś chciał, to się nie chustniesz. Ale że ja? Tak też, co jest niejasne, Pawlur, marszczysz się jakbyś odbył crash test. Czas właśnie nadszedł, by przekminić, że komuś tańczysz jak Fred Astaire. Możesz też wypiąć kabel i cofnąć się do Sandblaster. Możesz zaakceptować lub się zgodzić. Chciałeś przyszłość mieć. Dobra, wpisuj logi. Albo żyj jak śmieć. Możesz zaakceptować lub się zgodzić. Chciałeś przyszłość mieć. Dobra, wpisuj logi. Albo żyj jak śmieć. Guns blast doors to the system. Fuck 'em when we say we're not with them. Guns blast doors to the system. Fuck 'em when we say we're not with them. Guns blast doors to the system. Fuck 'em when we say we're not with them. Guns blast doors to the system. Fuck 'em when we say there's a war going on outside. No man is safe from. Oskar jest w naszym studiu, słuchamy nowego, no już takiego okrzepłego materiału Problemu, no ale w końcu możemy się spotkać pomiędzy waszymi koncertami i dostarczeniem wersji ocenzurowanej. To co będzie dalej? Ta maszyna jak ma się rozkręcić? Jakie są wytyczne? Jest jakaś już galeria postaci Oskar u ciebie, która czeka na to, żeby ubrać ich w bity i wypuścić w świat? Czy też teraz jest taki spokój? Coś jest tam w boczku, co o czym myślałem przez ostatni czas, już nie chcę teraz tego, tak jak mówisz, rozkręciliśmy się, więc nie ma sensu tego z powrotem rozkręcać, jakby się toczy dosyć szybko, więc przesuwamy dalej do roboty. No ale macie co? Niezłe tempo, naprawdę szybko działacie z publikowaniem nowego materiału. Tak i... myślisz? Mi się wydawało, że to długa przerwa między ostatnim materiałem a tym. Jaka to była przerwa, przepraszam? Roczna, ale wiesz, to była epka, więc... Wiesz, nie to, że mieliśmy wyrzuty sumienia, ale jednak wcześniej pomiędzy na przykład, nie wiem, płytą Art Brut, albo no, te wcześniejsze przerwy były dłuższe, a teraz po prostu chcieliśmy przed trasą koncertową dać coś nowego, tym bardziej, że wiesz, nie wiem, czy płyta nie będzie czymś zupełnie innym, a tutaj ten materiał troszeczkę, tak jak wspomniałeś, nawiązuje i też chcieliśmy, wiesz, już wypluć z siebie jakieś nowe rzeczy, bo po prostu no, one były jakby już gotowe. Tak, odnośnie jeszcze tego, co zapytałaś, wiesz, mamy coś tam na boku, ale po prostu chyba to zostawimy, bo mamy tu jakiś swój nowy patent, ale nie wiem, czy chcemy to zdradzać, czy nie? Nie, no, wiesz, na razie się chyba ten... Tak. Będziemy się określać, jak będziemy już, wiesz, wiedzieli coś więcej na temat naszych planów. Tak, więc waszych spojrzeń nie widać, więc... Znowu w tą stronę pójść, wiesz. Bo nie, trzeba będzie wycofać. Lepiej mówić, nie, ale nie, plany są takie, że po prostu chcemy dalej pracować nad naszą muzyką, a nie, wiesz, nie ustawiamy tego w kontekście, nie wiem, że musi wyjść jakiś album tu, musi być to jakby spełnione i tamto, tylko... No i chcemy zrobić po prostu dobrą muzykę. A jaki jest wasz stosunek do tak popularnych w Polsce, ale na świecie też, zwłaszcza w rapie, featuringów i łączenia się z innymi artystami? Dobre pytanie. Ale masz na myśli stosunek nasz w naszym kontekście, czy generalnie tak, co myślimy o featuringach? Jako waszego problemu, czy na przykład mogłoby tak się zdarzyć w przyszłości, że nagle... idziecie tym tropem? Jak najbardziej, po prostu wiesz, to jest kwestia konwencji. Jak na razie nie było to potrzebne, a nawet możliwe, że byłoby to niepotrzebne, wiesz, w rzeczach, które wydawaliśmy. Chociaż nie wiem, może na pierwszych produkcjach dwóch mogłoby to się zdarzyć, po prostu zrobiliśmy to, bo nam się wydawało, że tak, że to jest już pełne i nie ma potrzeby niczego tym, nic tam dodawać, wiesz, czyli żadnych featuringów kolejnych, w sumie nie kolejnych głosów, o, nie ma tam tak. sensu wsadać, bo to by mogło psuć efekt jakiś końcowy. Natomiast te dwie ostatnie produkcje były tak... skonstruowane, że w zasadzie no, nie było tam miejsca na żadne dodatkowe rzeczy. Też zgadzam się z tym, więc wiesz, absolutnie się nie zamykamy, ale też wydaje mi się, że robienie featuringów tylko po to, żeby je zrobić, no to nie jest fajną drogą i no, w polskim rapie jest tego bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo. No, problem to jest Oskar i Steez i robimy coś totalnie swojego, więc to naprawdę, wiesz, musi fajnie zadziałać i ktoś musi nas poczuć, my kogoś i pewnie w takie konfiguracje na pewno jakieś różne można wejść przy okazji kolejnych rzeczy. No jasne, myślałem, że jak będziemy potrzebowali czegoś głosu do kawałka i uznamy, że to będzie na przykład, nie głos wiem, damski kogoś, kto pracuje w razie, ja mam taką propozycję. To zrobimy to oczywiście, tak. Okay. Głos damski taki zadywaj trójki. Tak, tak. Ja myślę, że to jest doskonały pomysł na jakiś utwór, to naprawdę w końcu byłoby spełnienie moich marzeń. W życiu nie wystąpiłam w żadnym utworze, a tak często rozmawiam z artystami i w życiu też nie wystąpiłam w żadnym teledysku, ale na to będzie za późno naprawdę. Ale słuchaj, to ci powiem, że takie przypadki już się zdarzały różne dziwne, bo na przykład tutaj koleżanka, którą nasza serdeczna, którą pozdrawiamy z anteny, się pojawiła w 2.40 jako stewardesa, a to było wszystko z biegiem okoliczności, jakby grubym. Mniejsza z tym już nie wchodząc w szczegóły, więc też jest szansa. Czyli jest szansa, tak jest szansa, próbujesz absolutnie. Powiedzieć. Dobra. To no się załatwiłaś na antenie tutaj. Świetnie. To mi się podoba. Tak się robi teraz. Tak się robi, to są takie czasy. Słuchajcie, ja chciałam przypomnieć, że no właściwie powiedzieć o tym, o czym zapomniałam powiedzieć, że przynieśliście ze sobą płyty i nie chciałabym, żebyśmy oddali je po prostu tak, więc czy mamy jakieś pytanie, które ewentualnie może słuchaczy zaskoczyć, albo będzie trudne po prostu? Czy mam jakieś pytanie, które może zaskoczyć słuchaczy? Tak, bo Hacked by Ghost w wersji płytowej jest w naszym studiu i kilka osób ma szansę te płyty dostać po prostu, więc pytanie. No już niech nie będzie bardzo trudne, ale wiążące się z wami. Okej, no to nie wiem, mogę strzelić? Nie, dawaj. No to na luzie, to lecimy. A pytanie dotyczy poprzedniego materiału, czyli płyty LP i pytanie jest takie. Kto był jedynym gościem, a propos featuringów, o których rozmawialiśmy, na naszym albumie w wersji winylowej? Był. Do wygrania 3 płyty Hacked by Ghost. Pyk. mówił Steez. Bardzo wam dziękuję. Dwie dwójki, siedem trójek. Teraz Bartek Gil idzie do telefonu i odbiera, mam nadzieję, wyłącznie poprawne odpowiedzi. Do zobaczenia za jakiś czas. Trzymam kciuki za to, żeby po prostu się nie zmieniało, jeżeli chodzi o te rzeczy, które są super, a żeby szło w taką stronę, o której myślicie w kontekście artystycznym. Będziemy remiksy wydawać w takim razie. Dziękujemy bardzo. Remiksy? Nie, no. Dziękujemy. Remiksy, covery, no i potem oczywiście sława i występy na festiwalach telewizyjnych. Bardzo wam dziękuję. Oskar i Steez byli naszymi gośćmi, czyli Problem. Sięgamy do płyty poprzedniej na zakończenie, uznając, że Makijaż i Michel, czy też Michael de Santa, to będą smaki do poznawania na własną rękę już przez naszych słuchaczy. To do zobaczenia. Pewnie. I do usłyszenia. Cześć. Cześć, dzięki. I tak do narcu już śmierci. Niżsi, coraz szersi, ewentualnie w dół piersi. Żyć na ziemi to stres, dziś jestem mądrzejszy. Chcę siesty, a czuję się jak Kevin Spacey w K-Pax. Miej żonę, dom, auto, dzieci, potem je wykształć. Nie mrugaj, bo życie pompnie jak wystrzał. Zrób swoje, potem śmiało zdychaj. Chwilę popłaczą, zwłaszcza jak zobaczą, co żeś im zapisał. Niemożliwe, ile było straconych dni, dużo. Ludziom, których kocham, lecą łzy długo przeze mnie. Przykre, lecz zwykle jest zbyt późno już. Trudno, zapijam wstyd wódką, jak zawsze. Nie, od teraz z tym kończę. Rzucam dziś gołdę, skruszam w pył porcję, puszczam w dym piątkę. Mam syf w głowie i trzy fobie, wiszę kwit tobie. Gwarantuję sobie, że się w nic nie wplączę więcej. Koniec z tym. Czemu ta fura jest fajna? Mówią design, co ja się znam na designach? W gardło wtykają mi logo, próbuję zgryźć jak bajgla. Moja babka, gdyby dowiedziała się, ile wydałem na głupoty, to by zmarła chyba. Kolorami skusił mnie szkarłat królewskich dzianin. Wiem, dawałem się mamić nie dzień, latami. Zgolone dźwięki, szczupłe blondynki, stringi czasami. Rana w głowie krwawi, nie, to nie był karabin. Łyknąłem wabik, porę mnie zadławił, pluję pełen wstrętu. Kryształ wygląda ładnie, lecz pęka jak szyba w mercu. Kilka osób trzymam w sercu. Zawsze dawaj szybko to, teraz się zatrzymam w miejscu pierwszy raz. Spojrzę daleko, znam kierunek. Robię fortunę, koniec pigułek, płonie rachunek. Zatrułem życie, a ten klub to jest zaułek. Teraz albo nigdy, bo jeśli się będę zastanawiać dłużej, to stchórzę. To raz jeszcze Problem, tym razem z oficjalnego debiutu zatytułowanego Problem. Płyty, która zaczyna się właściwie w tym miejscu, w którym się kończy, lub też kończy się w miejscu, w którym się zaczyna, jest koncept albumem. Jeden utwór K-Pax właśnie z tej płyty. No i trzy nowe utwory z epki Hacked by Ghost 2.0. Jeszcze do posłuchania pozostałe, rzecz jasna. Myślę, że właśnie na własną rękę to będzie super. Zresztą ci, którzy słuchają Problemu, już dawno po prostu te utwory mają w małym palcu. Pamiętam jeszcze ten występ, który 2 lata temu chyba odbył się na OFF festiwalu, kiedy pojawiła się dzika scena. Jednego dnia Problem, znalazł nas i my znaleźliśmy małą scenę, a drugiego dnia Horror 99. To był taki zestaw. W tym roku Horror powrócił do Polski na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice, czyli powrócił też do Katowic i dał tam bardzo ognisty występ. Dla wielu osób był to występ przynajmniej tego dnia festiwalu, a może nawet jeden z najważniejszych. Cały czas jeszcze nie pisałam swoich wrażeń po nowej muzyce, ale jestem na to gotowa naprawdę. Z pewnością wielu osobom sprawi przyjemność spotkanie się z Markiem Ernestusem ponowne, ale tym razem Mark Ernestus w innym towarzystwie niż na nowej muzyce. Mark Ernestus z grupą Obadika, to jest tym razem grupa z Lagosu. Nagranie April w tej wersji wspólnej na naszej antenie. Mark Ernestus, Daga Rhythm Force, to jest koncert, na którym wielu z nas, widziałam i Bartka Gila, i Fisza, i Agnieszkę Obszańską, spotkało się podczas festiwalu Nowa Muzyka. A propos Bartka, to od jutra przyjmuje stery, tak jak już mówiłam w pierwszej godzinie. Cztery kolejne programy alternatywne to on, a ja wracam 27 lipca, mam nadzieję, po wspaniałych wakacjach. Tak więc dziękuję za dziś. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Michał Jakubik. Do usłyszenia za jakiś czas.